Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 lutego, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A za chwilę amerykański wiceprezydent i polski prezydent o konflikcie na wschodzie Ukrainy, zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji i rezygnacja prezes Polskiego Radia. Rosja musi respektować porozumienia pokojowe z Mińska i działać na rzecz deeskalacji przemocy na wschodzie Ukrainy, mówił podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium wiceprezydent USA Mike Pence. Prezydent Andrzej Duda podkreślał z kolei podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, że nie może być mowy o zniesieniu zachodnich sankcji wobec Moskwy, dopóki w pełni nie zostaną zrealizowane porozumienia mińskie. Zdaniem Andrzeja Dudy cała wspólnota międzynarodowa powinna naciskać na Rosję i wspieranych przez nią separatystów, by postanowienia z Mińska odnośnie wschodu Ukrainy faktycznie weszły w życie. Trudno mówić o ich realizacji w sytuacji, kiedy ci, którzy są pod niewątpliwą, najdelikatniej rzecz ujmując, kontrolą rosyjską, prowadzą działania ofensywne, więc to niewątpliwie był krok wstecz i tutaj ten nacisk wspólnoty nie tylko europejskiej, ale i światowej, myślę tutaj także o potrzebnym nacisku ze strony Stanów Zjednoczonych, on z całą pewnością powinien być realizowany. Ja zapewniłem pana prezydenta Petro Poroszenko o tym, że tutaj Polska w tych kwestiach w sposób absolutnie zdecydowany wspiera Ukrainę. Prezydent jeszcze w Monachium, ale wieczorem wraca do kraju. W poniedziałek spotka się z przedstawicielami organizacji prawniczych. Główny temat rozmów to zażegnanie kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To właśnie organizacje prawnicze kilkanaście dni temu apelowały o spotkanie w związku z przygotowywaną reformą sądownictwa. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Saturska tłumaczyła w Trójce, że prezydent spotka się z prawnikami, bo tak jak zawsze w przypadku reform wsłuchuje się w głosy różnych środowisk. W Pałacu Prezydenckim chcę poznać te różne spektrum opinii. Tego właśnie będzie dotyczyła rozmowa, wysłuchania tych środowisk. Reforma ma objąć m.in. członków Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy opozycji przekonują, że doprowadzi ona do upolitycznienia sądów i likwidacji niezawisłości sędziowskiej. W ostatnim wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości to, tu cytat, skandal, z którym trzeba skończyć. Te słowa przypominała dziś posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, ale w trochę innym kontekście. Przypomnę, że w tym samym wywiadzie mówił o dwóch rzeczach, o właśnie wielkim kryzysie systemu sądowniczego i skierował tych, którzy mają problem z kredytami frankowymi, do tego, że poszli do sądu. I nie mam żadnych wątpliwości, że nie usłyszymy żadnej deklaracji ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że tak naprawdę on ma niewielką moc sprawczą. Z kolei Jarosław Sellin z PiSu przekonywał w Trójce, że wymiar sprawiedliwości jest częścią państwa, dlatego należy o nim rozmawiać. Z jakiegoś powodu Polacy nie darzą dużym zaufaniem wymiar sprawiedliwości, wręcz odwrotnie, a nawet różne badania pokazują, że żyją w takim poczuciu po prostu braku elementarnej sprawiedliwości w Polsce i braku poczucia równości wobec prawa Polaków. Stowarzyszenie Samorządów Prawniczych i Stowarzyszeń Prawniczych zrzesza 18 organizacji, m.in. sędziów, radców prawnych, adwokatów, komorników i notariuszy. Do tej pory udało się zebrać około 20 tysięcy podpisów. W poniedziałek będą przybliżone informacje z 16 województw. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przeprowadzili dziś na warszawskim Ursynowie zbiórkę podpisów w sprawie referendum dotyczącym reformy edukacji. Rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak podkreśla, że to już kolejna taka akcja przeprowadzona przez ludowców w ciągu ostatnich dni i że cały czas podpisy spływają. Dodał, że w sprawie reformy edukacji trwa dyskusja, zdania są podzielone i według niego to dowód na to, że takie referendum jest potrzebne. Na przyszłą sobotę PSL planuje podobną zbiórkę podpisów na warszawskim Mokotowie, a prezes ZNP Sławomir Broniarz zapowiada na kolejny weekend zbieranie podpisów na bazarach i targowiskach w całym kraju. W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Oprócz PSL-u inicjatywę ZNP popierają Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Partia Razem i Inicjatywa Polska, a także Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej. W wyniku reformy zostaną zlikwidowane gimnazja, powstaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea, 5-letnie technika oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. I jeszcze jedna informacja. Prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk podała się do dymisji. Funkcję będzie pełnić do 31 marca. Barbara Stanisławczyk nie komentuje swojej rezygnacji. To był serwis Trójki. Chmury, deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg w pogodzie na razie bez zmian. Termometry pokazują teraz 0 stopni w Zakopanem, 1 w Lublinie, 2 w Warszawie i Kielcach, 3 w Krakowie i Rzeszowie, 4 w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie, a 5 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko 5 dni. Oferta specjalna.

fly away to Spain. Oh, I'm still missing you. All I do about you here, fly away to Spain. Oh, I'm still missing you. Czekaj, to był Nun z kompilacji Niewidzialna Nerka, znakomite połączenie rapu, hip-hopu i elektronicznych bitów. A my w tej godzinie będziemy także mocno podbici, myślę, wieloma ciekawymi wydarzeniami. Będziemy w Łodzi i zajrzymy na znakomitą naprawdę wystawę Superorganizm, Awangarda i Doświadczenie Przyrody. To jeszcze za chwilę, bo przedtem będziemy w Szklarskiej Porębie, tam nasza dzielna, trójkowa ekipa pracuje bardzo ciężko, nie tylko nad śniegolepami, ale także nad tym, żeby mnóstwo ciekawych rzeczy opowiedzieć na antenie. Katarzyna Borowiecka będzie z nami się łączyć prosto z naszego trójkowego wozu. Będziemy także i przyjrzymy się niezależnej scenie młodych, ale tę godzinę zaczynamy od podróży po Polsce. Numery w tym tygodniu wykręca Jan Niebudek. W telefonicznym skrócie. Dziś zaczynamy w Gorzowie Wielkopolskim, ale wystawa, o którą chodzi, dotyczy dwóch innych polskich miast. W galerii BWA Miejskim Ośrodku Sztuki oglądać można wystawę zatytułowaną Synergia. Mam przyjemność być jej współkuratorem. Oprócz mnie kuratorem jeszcze jest Małgorzata Kopczyńska, Jarek Marcinkowski. Opowiada o niej Tomasz Musiał z ASP w Łodzi. Jest to wystawa, która zrodziła się w wyniku naszej takiej wcześniejszej już współpracy przy realizacji wystaw. Były to wystawy równoległe artystów i projektantów łódzkiego Wydziału Wzornictwa, Architektury Wnętrz i Wydziału Sztuk Wizualnych Szczecińskiej Akademii Sztuki. Były to wystawy realizowane w galeriach właśnie Akademii Sztuki w Szczecinie i Akademii Sztuki pięknych w Łodzi. Powstał pomysł połączenia sił, tym razem w jednej wystawie i jeszcze dodatkowo zaprezentowania jej na jakimś neutralnym gruncie. Rzeczywistnienie tej naszej koncepcji stało się możliwe dzięki Gustawowi Nawrockiemu, za co mu bardzo dziękuję, z Gorzowskiej Galerii BWA i ponieważ galeria ta jest dosyć duża, to mogliśmy tą wystawę w sposób naprawdę obszerny zrealizować. Jest to wystawa multidyscyplinarna, zawierająca w sobie zarówno rysunek, malarstwo, czyli takie klasyczne dyscypliny artystyczne, ale również obiekty, fotografie, wideo, instalacje. Więc wspólnym jakimś mianownikiem stała się właśnie ta synergia. Synergia jest tutaj połączeniem nie tylko i takim wspólnym zbudowaniem sił, nie tylko na zasadzie dwóch instytucji Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Szczecińskiej, ale ta synergia też wynika z samej koncepcji, i zachodzi ona także w relacjach pomiędzy poszczególnymi pracami na wystawie. Niektóre z nich właściwie jak dokonywaliśmy tej ekspozycji, ustawialiśmy, to po prostu same poprzez wzajemny kontekst zaczęły tworzyć jakąś dodatkową ścieżkę skojarzeń i w ten sposób jakoś się same ustawiały. I takie prace jak prace Natalii Szostak i Aleksandry Gierak, gdzie wystąpiła taka relacja drewno-drzewo, czy też na przykład wypaczona perspektywa krzesła obiektu Mariusza Włodarczyka i prace fotograficzne Arka Piętaka, które traktują o utracie równowagi. Łódź i Szczecin na jednej wystawie w Gorzowie do 5 marca. Wszystkie szczegóły na stronie mosart.pl. Przenosimy się do Katowic i mamy ważne ogłoszenia. W lutym wystartowały nabory na 7. edycję festiwalu Ars Independent. Ogłoszenia od Bartka Sołtysika. 4 konkursy jak co roku. Poszukujemy czarnych koni filmu, animacji, gier wideo i wideoklipu. W 4 dyscyplinach audiowizualnych twórcy starać się będą o statuetkę czarnego konia, tytuł takiż sam oraz nagrodę finansową 500 euro. We wszystkich konkursach czekamy na zgłoszenie do 31 maja, a w sierpniu nastąpi ogłoszenie tychże naborów. Czarny koń to konkurs, który poszukuje twórców młodych, twórców debiutujących, twórców, którzy próbują odkryć coś na nowo, bawią się mediami, którymi się posługują. To, co mnie zawsze szalenie interesuje, to właśnie spojrzenie młodych twórców, które jest pozbawione, wytrute pewnych konwencji, pewnych schematów w myśleniu, czy to o kinie, czy to o animacji, ale również od niedawna na Ars Independent w grach wideo, czy w wideoklipie. Wszystko o Ars Independent pod adresem bezniespodzianki@arsindependent.pl. A na koniec dziś Nowy Sącz i Galeria BWA Sokół, w której odbywa się wystawa Cultus Terra. Co kryje się pod tą nazwą? Wystawa Cultus Terra jest wystawą, która w pewnym sensie dotyka podstaw albo powiedzmy sobie ziemi, albo sytuacji powiedzmy sobie człowieka względem kultury, względem twórczości i tak dalej. A więc Cultus Terra jest związane z nami bezpośrednio, a szczególnie z ludźmi sztuki, którzy tę kulturę jak w sposób niezwykły wspomagają. Profesor Andrzej Szarek. Czy istnieje takie pojęcie nieżyjący artysta? W moim przekonaniu takie pojęcie nie istnieje, dlatego że, krótko mówiąc, znam wielu twórców nieżyjących, którzy dobrze się mają, znakomicie się czują, natomiast ich twórczość jakby nie istnieje, nie żyje. Ale znam wielu twórców, których już nie ma fizycznie, bo umarli, natomiast ich twórczość jest jak najbardziej aktualna i czytelna i oni żyją. A więc Cultus Terra gromadzi na wystawie artystów żyjących, jak również nieżyjących, ale w gruncie rzeczy mówiących o postawach twórczych, które są jak najbardziej aktualne i jak najbardziej żyjące pośród nas. Zaprosiłem do wystawy takich twórców jak Space of Bay, Tadeusz Brzozowski, Krzysztof Franaszek, Józef Hałas, Władysław Hasior, Grażyna Jaskierska, Albrzykowska, Jan Kucz, Stanisław Kulon, Stanisław Kuskowski, Antoni Rząsa, Jacek Sempoliński, Jacek Siennicki. W wystawie towarzyszy również muzyka znakomitego kompozytora Bartłomieja Zajkowskiego. Muzyka, która towarzyszy wystawie, natomiast nie wyróżnia się w żaden sposób. I żeby ją usłyszeć generalnie, to trzeba milczeć, zamilknąć, albo po prostu skupić się na tym, co się ogląda. I wtedy pojawia się ta muzyka i ona prowadzi odbiorcę po całej wystawie i jakby go już nie odpuszcza. A więcej informacji na stronie galerii bwasokol.pl. A także na naszej podstronie Radiowego Domu Kultury wystarczy wejść na www.polskieradio.pl/trójka/radiowy-dom-kultury. To wcale nie jest takie skomplikowane, jak brzmi. A my za chwilę przeniesiemy się na znakomite spotkanie z Katarzyną Borowiecką do Szklarskiej Poręby, ale skoro do Szklarskiej Poręby, to jest tam zapewne zimno, a skoro jest zimno, to musimy się trochę rozgrzać. Afrika, Crazy Afrobeat. 1, 2, 3, 4. Afrobeat. Tanecznym krokiem przenosimy się teraz do Szklarskiej Poręby. Tam trwa festiwal Trójka Górą. Zimowy, fantastyczny festiwal, na który no, pojechała cała, sprawna, także znakomita, trójkowa ekipa. Wśród nich Katarzyna Borowiecka. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie ze skweru radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Rzeczywiście dosyć gorąco się zrobiło dzięki tym afrykańskim rytmom. Na szczęście nie przeszkadzałyśmy tutaj z naszym gościem rzeźbiarzom i śnieg się nie stopił. Anita Kaczmarska, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Tak, najdłuższa nazwa Ośrodka Kultury w Polsce. Trochę czasu mi zajęło, żeby się jej nauczyć, ale ten element z aktywnością lokalną bardzo mnie tutaj interesuje. Jak to jest z aktywnością lokalną w Szklarskiej Porębie? No właśnie staramy się aktywizować naszych mieszkańców właśnie poprzez kulturę, poprzez sport. No i to jest nasza ambicja, żebyśmy się tutaj integrowali na bazie naszych tradycji i mamy nadzieję, że to nam się udaje. Jedną z tych tradycji są chociażby te Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To jest taka jedyna impreza w Polsce i realizujemy ją już od kilkunastu lat. My tutaj właściwie teraz patrzymy na dwie drużyny. To jest drużyna z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i drużyna z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bardzo ciekawe rzeźby powstają. O 16 chyba wszystko ma się zakończyć. Kto będzie decydował o tym, która z drużyn wygra? Bo jeszcze jest ASP Katowicka i ASP Gdańska. Z Gdańska. Tak jest. No, zostało powołane specjalne jury. W skład jury wchodzą i mieszkańcy Szklarskiej Poręby, ale również artyści i oni będą decydować, kto wygra, ale również decydować będą ci, którzy są naszymi gośćmi, a więc turyści i mieszkańcy, którzy tutaj się przechadzają i przyglądają i oni również będą mieli szansę oddać swój głos. A jeszcze powiedzmy o tym, że troszeczkę dalej od nas też amatorzy rzeźbią dzisiaj w śniegu. Tak, amatorzy rzeźbią dzisiaj w śniegu i wszyscy rzeźbią do tematu prawda i ta prawda nie jest bardzo oczywista. Te rzeźby rzeźbione właśnie przez studentów i ich wykładowców nie są oczywiste. One mają bardziej taki abstrakcyjny charakter. Natomiast amatorzy rzeźbią w taki sposób, iż to ich przesłanie jest chyba łatwiej odczytać. Bo tam jest na przykład taka rzeźba, którą rzeźbią amatorzy, drużyna pod nazwą Ci, którzy w śniegu nigdy nie rzeźbili. Rzeźbią trzy twarze, każda zwrócona w innym kierunku. No i to jest właśnie taki symbol prawdy. Gdzie nie spojrzymy, ta prawda jest nieoczywista, w zależności od właśnie perspektywy, jaką mamy. To powiedziałyśmy, co się dzieje teraz na skwerze radiowej Trójki, a co się dzieje tutaj przez cały rok? Skwer radiowej Trójki jest niezwykle istotnym elementem naszego miasta. To właśnie tutaj dzieją się wszystkie te plenerowe imprezy, które są dla nas ważne i mamy takie ambicje, żeby te nasze plenerowe imprezy były naprawdę na wysokim poziomie. Nie chcemy tu realizować festiwali mleka, festiwali ziemniaka. Chcemy, aby właśnie ta zabawa poprzez kulturę była na jak najwyższym poziomie i latem zapraszamy na Art Square. To jest naprawdę fantastyczne letnie wydarzenie. Proszę sobie wyobrazić skwer w miejscowości turystycznej, obok Szumi Kamienna. Rozstawione są namioty warsztatowe i tutaj całe rodziny przychodzą po to, żeby w tych warsztatach wziąć udział, a te warsztaty nawiązują bardzo do tradycji tego regionu. A więc mamy tutaj rzemiosła, które miały tutaj miejsce, filcowanie, tkanie. Mamy warsztaty związane tym, co ziemia nam daje, a więc z minerałami, łami. Mamy również różnego rodzaju warsztaty, oczywiście nawiązujące do szkła, bo przecież to jest szklarska poręba, więc mozaika szklana, wytop szkła. I tych warsztatów jest kilkadziesiąt przez całe wakacje. Teraz między innymi w namiocie, tutaj na skwerze, takie warsztaty związane ze szkłem się odbywają. W tym roku domyślam się, że Art Square będzie też związany z Wlastimilem Hoffmanem. Tak, Wlastimil Hoffman jest niezwykle ważną postacią dla nas tutaj w szklarskiej porębie. To był jeden z artystów, który sprowadził się do nas tuż po II wojnie światowej. Bowiem szklarska poręba to oczywiście miejsce fantastyczne do uprawiania aktywności fizycznej, ale my chcielibyśmy tą szklarską porębę pokazywać również jako miejsce, które właśnie bardzo dba o swoją tradycję i ono jest naprawdę bardzo nietypowe, bowiem inspiruje ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Do nas przyjeżdżali już na początku XX wieku artyści, wolnomyśliciele, pisarze. To tutaj właśnie powstała kolonia artystyczna, na czele której stał Gerhard Hauptmann, czyli noblista niemiecki. I ta kolonia artystyczna w nowoczesnej formie przetrwała do dzisiaj. I naprawdę przyjeżdżają tu ludzie, którzy mają otwarte umysły i są bardzo kreatywni. Jedną z takich osób był właśnie Wlastimil Hoffman, malarz, uczeń Jacka Malczewskiego, który różnorodnie był oceniany przez krytyków sztuki, choć miał swoje chwile chwały na początku XX wieku. Jednakowoż, zresztą jak przyglądam się czasami tym, jak sprzedawane są jego obrazy, to przez zjadaczy chleba są niezwykle cenione, bo one tak bardzo przemawiają. To jest polski symbolista, który tam bardzo nawiązuje do przedstawień religijnych, ale w taki sposób, że naprawdę to przemawia do każdego z nas. I więc właśnie ten Wlastimil Hoffman, który jest dla nas tak bardzo istotny, chcemy go przypomnieć w taki otóż sposób, że rok 2017 został przez Radę Miejską ustawiony jako rok Wlastimila Hoffmana. To czy ja dobrze zrozumiałam, że tutaj też w Szklarskiej Porębie jeszcze cały czas można spotkać ludzi, którzy mu pozowali i ich twarze wiszą na przykład w kościołach, bo też taki wątek religijny w jego twórczości był bardzo istotny? Otóż właśnie, dlatego ta postać dla nas jest tak ważna, że jeśli wejdziemy tutaj do namiotu spotkań, gdzie odbywa się festiwal radiowej trójki, festiwal Trójka Górą, możemy spotkać modela albo modelkę, którą Wlastimil Hoffman malował. I te postaci, które tutaj możecie zobaczyć w obrazach w Szklarskiej Porębie, ale też te obrazy Wlastimila Hoffmana są w tak nietypowych miejscach, jak chociażby Pałac Prezydencki w Warszawie, czy galerie w Pradze. Te postaci noszą twarze właśnie mieszkańców Szklarskiej Poręby. Wlastimil Hoffman był tutaj bardzo znany. Przez Jana Staudingera został nazwanym malarzem wewnętrznego blasku, bo to była bardzo pozytywna postać, która faktycznie jednoczyła tutaj mieszkańców i te jego obrazy są takie właśnie niezwykle symboliczne, ale i optymistyczne i dlatego chcielibyśmy o nim szerzej opowiedzieć. Nie tylko zresztą w taki bardzo oficjalny sposób, bo oczywiście będą takie oficjalne wydarzenia w ciągu całego roku, będą plenery malarskie, będą różnego rodzaju panele dyskusyjne, ale chcielibyśmy dzieciom pokazać poprzez to, że będą miały szansę namalować mural przy swojej szkole, inspirowany jego twórczością, poprzez zorganizowanie może nie kulturalnej imprezy, ale sportowej, czyli imprezy piłkarskiej, bo Wlastimil Hoffman był fanem sportu. Będzie konkurs o piwo, wino pożyczkowe, ponieważ był smakoszem akurat takiego trunku, a więc w różnorodny sposób będziemy tego Wlastimila pokazywać. Będzie się można spotkać i z jego twórczością i z samym nie z samym Wlastimilem Hoffmanem oczywiście, ale może będzie lepiej poznać jego życie i jego upodobania. Anita Kaczmarska z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze może powiedzmy pani Anito, co przed nami, bo Trójka Górą festiwal kończy się dzisiaj, to jest trzecia edycja, ale jeszcze bardzo emocjonujące wydarzenia nas czekają tutaj na skwerze radiowej Trójki. Tak, oczywiście. Przed nami zakończenie Mistrzostw Polski w rzeźbie ze śniegu. Te fantastyczne rzeźby, które powstały w tych wielkich pryzmach, zostaną pięknie podświetlone i naprawdę to będzie spora atrakcja, żeby sobie z nimi zrobić zdjęcia. No ale oczywiście Trójka Górą, a więc spotkanie z Marianem Dziędzielem Ryszarda Jaźwińskiego. Później rozmowa Marka Niedźwickiego z Arturem Andrusem. Recital Artura Andrusa pod wieczór. A jednocześnie wieczorem dyskoteka na lodzie, którą poprowadzi Tomasz Żonda. Bardzo jestem tego ciekawa, jak będzie wyglądał ten taniec. No właśnie, taniec ja też wykonania ożywiłam uczestników się festiwalu Trójka Górą. Ja myślę, że będzie wyglądał świetnie, bo w tamtym roku mieliśmy okazję również zorganizować taką dyskotekę i świetnie się tutaj bawiono, bo ja muszę to podkreślić, że naprawdę przyjeżdżają tutaj te osoby, które Trójki słuchają od dawna. One do nas dzwoniły od dawna, pytając o to, jakie będą szczegóły festiwalu, i tutaj macie swoich fanów oddanych na skwerze radiowej Trójki. I bardzo za to dziękujemy, bo to rzeczywiście bardzo jest miłe i bardzo to widać. To teraz, Pani Anito, my chyba będziemy do kolejki wypożyczać łyżwy. Absolutnie. Oczywiście. Ja dziękuję bardzo za Wasze przeciekawe opowieści. Jestem właściwie, siedzę teraz, tego za bardzo nie widać, bo w radiu niewiele widać, ale z wypiekami na twarzy, jakie będą efekty Mistrzostw Polski w rzeźbie ze śniegu. Mam nadzieję, że... Postaramy się zrobić parę zdjęć. Dokładnie. Ja bardziej proszę o zdjęcia z tej jazdy figurowej na lodzie. Zatem figurowo się tam bawcie, pracujcie, działajcie. Dzięki serdeczne za połączenie i co? Do usłyszenia. Trzymajcie się tam ciepło. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I've A teraz wszystkie reflektory kierujemy na Łódź i ruszamy do Muzeum Sztuki w Łodzi właśnie, prosto na wystawę Superorganizm, awangarda i doświadczenie przyrody. Bardzo ciekawa, myślę, że też intrygująca ze względu na prace i kolekcje, z których pochodzą prace, które znalazły się na wystawie, a także nazwiska. Jeżeli chodzi o kolekcje, to Centre Pompidou w Paryżu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, State Museum of Contemporary Art w Salonikach, mnóstwo innych, Tate Britain, no i oczywiście znakomite nazwiska artystów awangardowych. To jest wystawa, która otwiera tak bardzo mocno, myślę, i oficjalnie rok awangardy. Ten rok został właśnie przewidziany i zapowiedziany w zeszłym roku na ten rok, 2017. A my mamy okazję w Łodzi zmierzyć się, myślę, z naprawdę znakomitymi pracami i artystami, których trudno zobaczyć na wystawach w Polsce, ponieważ to są naprawdę bardzo duże nazwiska. Przejdźmy już może na samą wystawę, bo znakomicie po niej oprowadzi nas jedna z kuratorek, Paulina Kurz-Maj. Mamy tutaj cały szereg artystów, którzy należą do takiej czołówki awangardy, czyli na przykład Kazimierz Malewicz, na przykład Piet Mondrian, Max Ernst, Wasil Kandyński, Paul Klee, ale także na przykład Michail Warionow, Naum Gabo, Le Corbusier, więc czołowe nazwiska, także trochę twórców, którzy może mniej są znani bardzo szerokiemu gronu, ale są bardzo, bardzo interesujący, na przykład Michail Warionow, czy twórcy związani z takim surrealizmem brytyjskim, jak na przykład Emily Bridgewater. To są postaci, które też warto zobaczyć, co tworzyły. Wystawa poświęcona jest związkom awangardy z naturą, wpływowi, jaki miała na rozwój awangardy sprawa rozwoju nauk przyrodniczych. No i tutaj po prostu nie mogło zabraknąć takich odniesień związanych z fascynacją właśnie przyrodą, a także z próbą stworzenia takiej sztuki organicznej. Stąd właśnie te odniesienia do Rosjan. I tu bardzo ciekawym zbiorem, który okazał się niezwykle ważny i wartościowy do pokazania, także dzięki uprzejmości po prostu właśnie jest zbiór, kolekcja Kosta Kisa, która znajduje się w Państwowym Muzeum Sztuki Współczesnej w Salonikach. I ta kolekcja zawiera takie kluczowe, ciekawe, bardzo ważne nazwiska związane z awangardą rosyjską. Tytuł jest pewnego rodzaju metaforą oczywiście, zaczerpniętą z nauk przyrodniczych, ale to dlatego, że chciałyśmy w jakiś sposób odnieść, pokazać szerszy kontekst tego, co robiła awangarda i jak można te działania i ten wpływ nauk przyrodniczych, a także fascynacji otoczeniem, środowiskiem, przyrodą pokazać. Sam superorganizm oznacza po prostu taki właśnie nadorganizm. W świecie przyrody są to organizmy złożone z wielu pojedynczych organizmów, które razem działają lepiej, a kiedy używamy metafory, chcemy powiedzieć, że być może sztuka tworzona przez awangardę była pewnego rodzaju superorganizmem. Przynajmniej myślę, że wielu z twórców awangardy, takich związanych z nurtem funkcjonalnym, bardzo by mogli się ucieszyć z takiego porównania, ponieważ oni również mieli ambicje stworzenia właśnie takiej sztuki, która wykracza poza sztukę, która łączy wiele dziedzin, która również powoduje, że człowiek szeroko oddziałuje na otaczające go środowisko. Awangarda w bardzo różnorodny sposób podchodziła, czasami właśnie afirmatywny, pokazujący, że człowiek może wszystko, a czasami te działania pokazywały, że tak naprawdę nie zawsze tak jest. I to myślę, też jest taka refleksja z tej wystawy, bo w sumie temat jest tak uniwersalny, że oczywiście artyści też musieli go w jakiś sposób dotykać. Na wejście mamy od razu widoczną projekcję pokazującą film Laszlo Moholy-Nagy o londyńskim zoo, a także widzimy wspaniałą rzeźbę Nauma Gabo, który prezentuje monument dla lotniska, a po lewej stronie widzimy wielki szkic Le Corbusiera pokazujący jego projekty wiszących ogrodów dla Algieru i Barcelony. To dlatego, że rozpoczynamy taką panoramą tego, w jaki sposób awangarda chciała właśnie zmienić otoczenie, wpłynąć także na to środowisko przyrodnicze, czasami w bardzo spektakularny, monumentalny sposób i to miało być bardzo widowiskowe i bardzo ważne według twórców awangardy zmiany. Jest to jednocześnie pierwsza część wystawy Krajobraz postnaturalny. Potem mamy tych części 5. Przechodzimy przez nie w takim rodzaju koła. Możemy kluczyć, to nie jest prosta ścieżka. Możemy sobie wybierać tą ścieżkę i te części noszą takie nazwy jak druga. To jest biofilia poświęcona wielkiej fascynacji wszystkim, co żywe, witalnością, formami organicznymi, właśnie przyrodą, ale w sensie takim jako zbioru życia.

on request. All I need is a mic in English. Drop the beat, alright, I proceed to spit. Me and the beat start fight with the snares and kicks. Now it's a riot on the track. Reason why is cause I'm fire and I'm hired to do that. And I'm fire cause I'm liver than a wire that was tired. Fought back from the dead, let it rest on your head. If you don't know who he is, it's Mikey. Kids, piękno tradycji, siła awangardy prosto z Brooklynu, a my jeszcze na koniec zajrzymy na niezależną scenę młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić? Co zrobić z tą miłością? Single śpiewają songi na niezależnej scenie młodych Polskiego Radia już za chwilę. Witam, Marcin Piejaś. Witam, Małgorzata Lipka. Co was zaprowadziło tutaj, do tej niezależnej sceny? Jakiś punkt w życiu 30-parolatków nakłonił nas do napisania tej sztuki. Postacie, które stworzyliśmy w trzech aktach, pokazują niekiedy możliwe lub niemożliwe powiązanie ludzi skrajnie od siebie różnych. I to właściwie było naszym celem. Pokazanie różnych charakterów, barw człowieka, kobiety i mężczyzny i jak to by mogło ze sobą zaistnieć. Zaprosiliśmy naszą cudowną reżyserkę Bettinę Dubiel i naszego muzyka świetnego akordeonistę Patryka Walczaka. Jak pracuje się z dwójką tak twórczych artystów jak Marcin Piejaś i Małgorzata Lipka? Bettino. Barwnie się pracuje. Powstał bardzo fajny, ciekawy projekt. Co ciebie zaciekawiło w tekście single Śpiewają Songi? To, że autorzy chcieli się zatrzymać przy temacie poszukiwania kogoś bliskiego dla siebie. To jest taka bolączka współczesnego świata, że ciągle gdzieś tam biegniemy, spieszymy się, ładujemy się, że tak powiem kolokwialnie, w byle jakie związki. Mamy różne portale społecznościowe, mamy szybkie życie i gdzieś tam ludzie w pogoni za codziennością posługują się SMS-ami albo wpisami na właśnie tychże portalach, a niekoniecznie długą rozmową. Jak ludzie teraz rozumieją miłość, waszym zdaniem, z waszych obserwacji? Bardzo często chyba problem, ograniczenie siebie, brak swojej wolności, gdzieś tam zabieranie swojego ja. I dlatego myślę, jest tak dużo samotnych ludzi, bo gdzieś tam zatarła się możliwość ofiarowania tej drugiej osobie czegoś ważnego, pewnie cząstki siebie. No tak ja to postrzegam. Próbując umówić się na randkę, na ogół używamy aplikacji. Speed dating to jest coś, co bardzo się rozwija w Polsce. To wszystko implikuje stos komediowych sytuacji, o których opowiadamy w tym spektaklu. W tym pośpiechu i w tym internetowym, facebookowo-instagramowym życiu już sami nie wiemy, czy jesteśmy bardziej w sieci, czy jesteśmy w realu. To jest właśnie też pytanie, czy poszukujemy miłości idąc na randkę. Na randkę bardzo często idziemy, żeby zabić swoją samotność na 2-3 godziny. To jest spektakl o tym, jak ludzie się mijają, jak są różne potrzeby i oczekiwania z różnych stron dwojga ludzi. Jakie piosenki możemy usłyszeć w waszym spektaklu? Tytułem numer jeden, który nam się narzucał, jeżeli chodzi o ich dobór, to na pewno było Czy te oczy mogą kłamać, Agnieszki Osieckiej. Piosenka Andrzeja Zauchy, Byłaś serca biciem. Mamy również utwór Mieczysława Foga, Jacques Brel, czyli cudowne tłumaczenie Wojciecha Młynarskiego, Jest fantastycznie. Daj chłopaka, to jest zespół Micro Music. Zapraszamy tych, którzy są zakochani, tych, którzy chcą się zakochać, tych poszukujących, tych śmiejących się z tego. Zapraszamy Państwa 24 lutego do studia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 na spektakl Single śpiewają songi. Dzisiaj każdy się nadaje. Jeszcze jak gotujesz, tańczysz albo jesz rybaki, to jest kariera murowana. A Hamlet? No i ta z klasztoru, no Julia. Nie, sorry, sorry Ofelia. Można z tego wyżyć? Niezależna scena młodych, małpa polskieradio.pl. Zapraszamy.